P-A-K-T-O-F-O-N-I-K-A. P-A-K-T-O-F-O-N-I-K-A. Jedy-dy-dy-dy-dy-dy-dwa, próba Majka, oka, to ja. Ewoka ze składu, PFK do podkładu gadam. Gadam lirycznie, nie podupadam. Składam obojętnie, jak imię temu nadam. Władam i zakładam, że ci nic do tego. Od 1996, dlatego ja i mikrofon mamy coś wspólnego. Dlatego słuchasz zajebistego południowego K do CSKCE. Nikt tego nie ściszy. W tym wypadku polegaj na mnie jak na Zawiszy. Dla każdego prawdziwego, który to usłyszy. Inni mi zwisają jak firanki z karniszy. W ciszy jestem blaskiem w ciemności słowami. Zawsze obok ciebie przemieszczam się walkmanami. Zawsze razem z tobą ja i składam problemami. Rozkładamy skrzydła przyjebani realiami. Postrzegani jak ostatni mohikani. PFK weterani z panem muzylami. Owijani w hype, HOP jak wansami. PFK zajebani jak ściany za dami. Katalizatorami, THC jak dynamit. Załatwia sprawę z chłopakami przed komputerami. To dla nich pokój z wami i z wolnostylowcami. Pokój dla tych biegających za końcówkami. Pokój z tancerzami i ich kontuzjami. Pokój z dziewczynami zajmującymi się tymi sprawami. Pokój z zajebistymi organizatorami. Pokój z wami, na zawsze pokój z wami. Kooperacja na mocy baktu, z mocy płynącej z kontaktu. Kooperacja na mocy baktu, z mocy płynącej z kontaktu. Trzy znane portrety, trzy rymów komplety. Wkomponowane w bity poprzez domowe pecety. Same konkrety, lecące epitety. Nie jak komety wokół planety. Ja to jak gdyby priorytety. Pierwsze wałki na materiał kasety. W rękach florety, liryczne szermierki. Rymody, mobi to klety, gierki. Spotkanie pierwsze od czasów erki. Te wiersze potrzebne do życia jak nerki. Bo ta muzyka jest nieuleczalna. A każda postać indywidualna. Połączona paktem przy dźwiękach z głośnika. To razem do kupy zwie się paktofonika. Pod magika i fokusa eskortą. Ku odległym portom, nie do zdobycia fortą. Oddanie psychicznym komfortom. Kiedy to w wielkim odstępie na występie. Wtedy kilka słów na wstępie. Przy do Majka dostępie. Na cześć w oczy, na chępie, bez wyjątku. Wszystko w porządku, nigdy nie tracąc rozsądku. Spontaniczne akcje od samego początku. Specyficzne melo, recytacje pełne wątków. Muzyczne penetracje różnych zakątków. PFK ponad podziałami. PFK to mój skład, bezpieczny jak nar. Sztywny jak bat 3210. To dopiero start składu, który głową rozbija mu ryb. O czym jest jeszcze w stanie prowadzić za kukiem fury magii fokus strach. To skład, co się leni, zieleni, że pomyśleć strach. Że nawiedzeni jak Batima i natchnieni niczym Martin Luther. Jak to był sen, to ja jestem Freddy Krueger. To podejście drugie z kropeczką nad i to zagranie długie do ostatniej kropli krwi, którą piję jak wampir. Poznaj Drakule, przy czym jak Al Bundy trzymam się za kulę. To pingle, gogle, gule i w ogóle Filip psychotata, witać się czule. I wszystkich tych, co od dawna już czekali, aż mali PFK dowali jak Mohamed Ali. Póki idę, nadziewasz się jak na dzidę. Chłopaka dla niektórych jak Zulu szczaka. Rzeczywistość jest taka, wiesz jak? Sosnek, gostek te, to chyba prosty. I daje nurka, tutaj wodna kurka. A wsparcie mym Salwadora podpórka. Tu ubolewa Ewa, daj dwa jabłka z drzewa. Bo na widok jednego makada mi ziewa. I jadę do góry wyżej niż na dziewiątej windzie. A za szalenia proszę kierować się indziej. Bo od tego jest sromotny kierownik do spraw nieistotnych. Ja zajmuję się hip-hopem zawrotnym. Lepiej się orientuj, kontaktuj, nie konszachtuj. PFKS na mocy baktu tu. PFKS na mocy baktu tu. PFKS na mocy baktu tu. PFKS na mocy baktu tu. PFKS na mocy baktu tu. PFKS.